आए प्रभु शरणागती कृपा निध दया एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहार नानक होत निहार आद गुरे नमहे जुगाद गुरे नमहे सतगुरे नमहे श्री गुरुदेव ए नमहे निमाण्यों के मान नितान्यों के तान तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर ना काहूं बेरे हर नानक बिसर ना काहूं बेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे कवन संजोग मिलो प्रभ अपने कवन संजोग मिलो प्रभ अपने पल पल ने मख सदा हर जपने पल पल ने मख सदा हर जपने पल पल ने मख सदा हर जपने ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसरना काहूं बेरे हर नानक बिसरना काहूं बेरे ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे ऐसी कृपा करो अब मेरे चरण कमल प्रभ के नित त्यावो चरण कमल प्रभ के नित त्यावो चरण कमल प्रभु के नित, चरण कमल प्रभु के नित जावो, चरण कमल प्रभु के नित जावो। प्रभु के नित जावो, प्रभु के नित जावो, चरण कमल प्रभु के नित जावो। चरण कमल प्रभु के नित, कवन सुमत जित प्रीतम पावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसरना काहूं बेरे, हर नानक बिसरना काहूं बेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसर न काहूं बेरे। रहमो तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहमो तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। तू समरथ अकाथ अगोचर, तू समरथ अकाथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा साहिब साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देगा जी सगल को देदा सगल को देदा रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तू सम्राट अकाथ अगोचर तू सम्राथ अकाथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास रहम तेरी काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले राखेगा सृजनहार तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जिन पैदाइश तू किया जिन पैदाइश तू किया सोई दे अदा सोई दे अदा रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदा पाया सदा नानक की अरदास तू सम्राट अकाथ अगोचर तू सम्राट अकाथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास जिन ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤ ਗਾ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਚਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਸਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ अकाथ अगोचर तू समरथ अकाथ अगोचर जियो पिंड तेरा रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास अपने सेवक की आते राखे आते राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की अपने सेवक की आते राखे आते राखे आपे नाम पावे अपने सेवक की अपने सेवक की राखे आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां अपने सेवक की अपने सेवक की आपे राखे आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की अपने सेवक सेवक को निकटी होए दिखावे सेवक को निकटी होए दिखावे सेवक को निकटी होए दिखावे निकटी होए दिखावे जो जो कहे ठाकुर पै सेवक जो कहे ठाकुर पै सेवक तात काल होयावे तात काल होयावे अपने सेवक की अपने राखे आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की जह जह काज किरत सेवक की कहां कहां उतावे अपने सेवक की अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे सेवक कै हौ बलहारी तिस सेवक कै तिस सेवक कै हौ बलहारी तिस सेवक कै हौ बलहारी अपने प्रभ पावे जिस सेवक के हों बलहारी जिस सेवक के हों बलहारी जो अपने प्रभ पावे की सोए सुनी मन हरिया किस की सोए सुनी मन हरिया जिस नानक परसन आवे जिस नानक परसन आवे अपने सेवक की सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे पर खांडा गुरसूरा सिरियों पर खांडा गुरसूरा सिरियों पर खांडा गुरसूरा सिरी उपर खांडा गुरसूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा नानक ताखे कारज पूरा नानक ताखे कारज पूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा सिरे ऊपर खांडा तिसते दूर कहां को जाए तिसते दूर कहां को जाए उबरे राखन हार ते आए तिसते दूर कहां को जाए उबरे राखन हार ते आए उबरे राखन हार ते आए उबरे राखन हार ते आए सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा नानक ताखे कारज पूरा नानक ताखे कारज पूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा निरपौ जब सगल पौ मिटे निरपौ जब सगल पौ मिटे प्रभ कृपा थी प्राणी छुटे निरपौ जब सगल पौ मिटे प्रभ कृपा थी प्राणी छुटे प्रभ कृपा थी प्राणी छुटे प्रभ कृपा थी प्राणी छुटे सिरे ऊपर खांडा सिरे ऊपर खांडा गुरसूरा नानक ताखे कारज पूरा नानक ताखे कारज पूरा सिर उपज खांडा गुरसूरा सिर उपज खांडा गुरसूरा जिस प्रभ राखे तिस नाहीं दुख जिस प्रभ राखे तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवत सुख जिस प्रभ राखे तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवत सुख नाम जपत मन होवत सुख नाम जपत मन हो सिर उपज खांडा गुरसूरा सिर उपज खांडा गुरसूरा नानक ताखे कारज पूरा नानक ताखे कारज पूरा सिर उपज खांडा गुरसूरा सिर उपज खांडा गुरसूरा चिंता जाए मिटे हंकार चिंता जाए मिटे हंकार तिस जल को कोई न पहुंचनहार इस जन को कोई न पहुंचनहार तिस जन को कोई न पहुंचनहार सिर उपर खांडा गुरसूरा सिर उपर खांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा नानक ताके कारज पूरा सिर उपर खांडा गुरसूरा सिर उपर खांडा गुरसूरा खांडा गुरसूरा खांडा गुरसूरा जप मन नाम हरि होहे सर्ब सुखी जप मन नाम हरि होहे सर्ब सुखी जप मन नाम हरि होहे सर्ब सुखी जप मन नाम हरि होहे सुखी जप मन नाम हरि हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर जस ऊच सबना ऊपर हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर से छाई जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी गुण कहो हर लहो गुण कहो हर लहो गुण कहो हर लहो कर सेवा सत गुर एव हर हर नाम ते आए हर दरगह पावे फिर जन्म न आवे हर दरगह पावे फिर जन्म न आवे हर दरगह पावे फिर जन्म नयावे हर हर हर जोत समाय हर हर हर जोत समाय जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर से वशडाई जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आए हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आए बहुचिंत विसारी हर नाम उड़तारी बहुचिंत विसारी हर नाम उड़तारी नानक हर पै है सखाय नानक हर पै है सखाय जप मन नाम हरी होए सरब सुखी जप मन नाम हरि होए सरब सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर हर हर से वशडाई जप मन नाम हरि होए सरब सुखी जप मन नाम हरि होए सरब सुखी जप मन नाम हरि जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी होए सर्व सुखी साथ ना चाले बिन भजन दिखिया सगली शा हर हर नाम कमावना नानक हो तन सा जप मन नाम हरि होहे सर्व सुखी जप मन नाम हरि होहे सर्व सुखी जप मन सत नाम सदा सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याई हर पुरख निरंजना जप मन नाम हरि होहे सर्व सुखी जप मन नाम हरि जप मन नाम हरि होहे सर्व सुखी होहे सर्व सुखी जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है जप मन नाम हरि होहे सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर हर हर से वशडाय हर हर हर से वशडाय जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी होए सर्व सुखी होए सर्व सुखी जप मन नाम हरि होए सर्व सुखी वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुर तख्त सिरशाह पातशाह नहचल चौर छत पौड़ी वड्डी हो वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास्ते तेरा करमला तेरे कारण आनंद बधाई तुद कर मान महता दे जा अपना अवजर सर्व कला भरपूर दिसे जद कथा नानक दासन दा तुद आगे बिन वता। पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वास तेरा कर भला। तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणे पिता, माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया। खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया, वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी। के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।